lalayyo lalayyo muke ita yoy juna auren soyayya dubayya muke ita yoy juna ya era albirka mai kan hankali bi soyayya da kyawun gashi ga tada tazali bi soyayya ninne mai sanki zuci da badile bi soyayya tuntuni na gane dubayya muke ita yau juna tuta mai launin ciyawa ki soyayya kin zo kin magala inda nake tsayawa ki soyayya azo na ganta iska na kadawa ki soyayya dani na gane Soyayya na dogo da ni na furta kina